Psalmus decimus tertius, juxta hebraicum translatus. Victori David. Dixit stultus in cordes suo, non est Deus. Corrupti sunt, et abominabiles facti sunt studiose. Non est qui faciat bonum. Dominus de celo prospexit super filios hominum, ut videret si esset intelligens requirens Deum. Omnes receserunt, simul conglutinati sunt. Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Nonne cognoscent omnes qui operantur iniquitatem, qui devorant populum meum ut cibum panis? Dominum non invocaverunt, ibi temebunt formidine, quoniam Deus in generatione justa est. Consilium pauperum confudistis, quoniam Dominus spes eius est. Quis dabit de Sion salutem Israel, quando reduxerit Dominus captivitatem populi sui? Exultabit Jacob, et laetabitur Israel.